सब में है तो परमात्मा ही है और कोई है नहीं। संसार तो है नहीं क्योंकि तो हरदम मिटता है, हरदम निरंतर मिट रहा है, जो है कैसे कहे। और स्वयं है वह भी किसी का अंश है, स्वयं एक देश में देखते एक में ये अंश है। तो जो सब में वास्तव में है वो परमात्मा ही है, तुझे है नहीं, अंश नहीं है, अंश ही है। ये प्रतीत होने वाला और अंश उस अंश का ही है अंश। जैसे भगवान ने कहा भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यम्मे। ये प्रकृति अष्टधा अपरायुम अपरा प्रकृति और परा प्रकृति जीवात्मा। तो प्रकृति परमात्मा से भिन्न कैसे होगी? आपकी प्रकृति आपका स्वभाव आपसे भिन्न है क्या? आपकी आदत आपसे भिन्न है क्या? और भिन्न भी है तो आप तो रहते हो, आदत जब बिगड़ती है सुधरती है, प्रकृति बदलती है, आप नहीं बदलते हैं। तो आप बदलते नहीं, वो बदलती है भिन्न हुई। और अगर आप भिन्नवान रहे तो आपके सिवाय बाहर निकाल कर बताइए कि ये प्रकृति है, ये मेरा बल है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी आदत है, अगर बता सही चलती। तो वास्तव में परमात्मा ही है, तो है नहीं दूजा। ये शरीर संसार में तो ये हरदम बदलता है कहो बताओ, है एक परमात्मा ही, है नहीं। प्राप्ति होती परमात्मा की ही होती है, और प्राप्ति होती नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, है ही नहीं, मान लेगा क्या? मतलब परतरम नान्यत किंच दस्ते संजय, कुछ कुछ है ही नहीं। तो मिलेगा क्या? मिलेगा तो वही जो है। इस वास्ते इसको मान ले पहले तो उस प्राप्ति हो जाए, नहीं माने तो फिर नहीं माने, फिर किसी को नहीं माने तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। न संसार को माने, न जीवात्मा को माने, न जड़ माने, न चेतन माने, किसी को नहीं माने, किसी को ही नहीं मानेंगे। तो किसी को ही नहीं माने तो आप निर्विकल्प हो जाएंगे। कुंभन में जो संकल्प किसी सत्ता से होता है ना, परमात्मा को भी नहीं मानेंगे, परमात्मा नहीं माने, किसी को भी नहीं माने। तो किसी के नहीं मानो तो आपके संकल्प क्या होगा बताओ, पूर्ण क्या होगी? किसी को भी नहीं मानो तो पूर्ण कैसे होगी? अब बताओ, किसी को नहीं मानो पूर्ण क्या होगी? कुछ पूर्ण नहीं होगी, निर्मल हो जाएंगे। निर्मल होते परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। माने तो उसी को होगी, न माने तो उसी को होगी। है वही तो है नहीं, मिलेगा कैसे? किसी को ही नहीं मानेगा तो क्या होगा? जैसे नींद आती है तो नींद में जड़ता रहती है, तो जड़ता तो रहेगी नहीं, निर्विकल्पता हो जाएगी नींद की तरह। निर्विकल्पता होते ही परमात्मा स्थिति हो जाएगी। तर्क करो, किसी से संबंध रहेगा ही नहीं, है नहीं? किसी से संबंध रहेगा ही नहीं तो किसी से कितनी बार संबंध नहीं, निर्विकल्पता हो जाएगी, निर्विल तो होते ही वो प्राप्ति हो जाए, वही है निर्विल और है ही कुछ कुछ दूसरी है ही चीज मिलेगी कैसे। महाराज जी लगता विरोधाभास है तो साधन के चुनाव में ये दिक्कत नहीं आएगी क्या महाराज जी? बात समझे नहीं है, बात समझ में नहीं आई, दोबारा बोलिए। लगता महाराज जी विरोधाभास है, साधन का चुनाव ये करना पड़ता है तो क्या इसमें दुविधा नहीं आएगी महाराज जी? किसी को ही नहीं मानेंगे, किसी को भी नहीं मानेंगे, किसी को भी नहीं मानेंगे, फिर साधन को भी नहीं मानेंगे ना? तो फिर उस साधनों में चुनाव कैसे करेंगे, ये साधन करें ये नहीं करें? नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ये चुनाव करने की जरूरत ही नहीं है। जब किसी को ही नहीं मानेंगे तो साधनों को कैसे मानेंगे, चुनाव को कैसे मानेंगे? चुनाव तो दो चीज मानेंगे तब करेंगे ना, किसी को ही नहीं मानेंगे चुनाव कहाँ होगा? चुनाव तो दो तीन चीज मानेंगे तब होगा ना, चुनाव की बात ही नहीं होगी। किसी को ही नहीं माने, अपने को भी नहीं मानेंगे, संसार को नहीं मानेंगे, परमात्मा को नहीं मानेंगे, किसी भी जड़ को बनाने क्षेत्र को माने, किसी को ही नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे तो निर्विकल्प हो जाएगा बिल्कुल। तो संकल्प विकल्प तो किसी सत्ता को लेकर ही होता है ना, चिंतन होता है, विचार होता है, तो किसी की सत्ता को लेकर होता है। किसी की सत्ता नहीं होती क्या होगी? परमात्मा की प्राप्ति होगी और क्या होगा? वो उसमें वर्तमान प्रेम नहीं होगा, मुक्ति मुक्ति होगी बस ना, प्रेम भी हो जाएगा। किसी को नहीं भगवान को नहीं मानेगा तो प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। ये तो भगवान को न मानने से है मुक्ति, भगवान को न मानने पर हो जाएगी, भगवान को मानने पर भी हो जाएगी। पर किसी को नहीं मानने तो मुक्ति हो जाएगी, प्रेम भी हो जाएगा। प्रेम की बाधा तो स्वयं पहले लगाता है तब होती है, प्रेम की प्राप्ति सदैव होगी। पहले लगाता है कि परमात्मा है ही नहीं, इसका जोर निषेध करता है तब प्रेम की बाधा लगती है, और खुला छोड़ दे प्रेम हो जाएगा, आप सब बोध होते ही प्रेम हो जाएगा, तत्व ज्ञान होते ही वो प्रेम हो जाएगा। जिसकी बाधा ही लगी, जैसे जैन सिद्धांत में परमात्मा है ही नहीं, जब बिल्कुल दृढ़ता से ये बात है तो बोध हो सकता, मुक्ति हो सकती, प्रेम नहीं होगा। पर किसी को नहीं मानने बोध भी होगा, प्रेम भी होगा, क्योंकि प्रेम तो बोध के साथ ही है ना, योग के साथ है, बोध बोध के साथ है, प्रेम प्रेम हो जाएगा, सत्य ही होता स्वभावेगी। तो है वही बोध, प्रेम है, और है नहीं तो किसी को नहीं माने तो नहीं तो निषेध हो गया, है तो प्राप्त हो गया, निषेध तो नहीं कहीं होगा, हैगा कहीं निषेध होगा। किसी को भी नहीं मानेगा तो महाराज जी फिर है को भी, है का भी वो तो निषेध बिल्कुल निषेध कर, है का पर निषेध करने पर भी है निषेध होगा नहीं, उसकी निवृत्ति हो रही है, उसकी निवृत्ति कैसे होगी? अब है को मानेंगे नहीं तो भगवान मांगने का अधीन नहीं है, माने तो बताए, नहीं माने तो नहीं, ऐसा ही है, नहीं माना तो ही है, माना तो ही है, स्वीकार कर तो है, अस्वीकार कर तो ही है, उसने खंडन कर तो ही है, मंडन कर तो है, वो तो है, तो है ही है, वो किस तरह निवृत्त होगा? महाराज जी कठिन बहुत है ये, कठिन तो बहुत है ये, अपने को भी नहीं माने, कठिन तो बहुत है, कठिन बहुत है, बहुत कठिन, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कठिन जरूर है। किसी को न माने तो, किसी को न माने तो किसी का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, अपने पर प्रभाव उसको पड़ेगा, फिर अपने पर प्रभाव पड़ता है तो उसको माना आपने सत्ता दी है। भोगों का प्रभाव है, रुपयों का प्रभाव है, व्यक्ति का प्रभाव है, अवस्था का प्रभाव है, परिस्थिति का प्रभाव है, पड़ता है तो उसको माना है, नहीं माने तो प्रभाव किसी पड़ेगा, पड़ेगा नहीं प्रभाव, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो है ही रहोगे आप, तो है जो रहे ना, वो तो परमात्मा ही है और है क्या, और तो है ही नहीं, है ही वही, नहीं खाना है, नहीं पीना, कुछ नहीं। दूसरी बात आ गई, हाँ क्या संभव है क्या ये अपने को भी नहीं माने, ये संभव है, माननी हो सकता है क्या? होता नहीं है, कठिन है। जैसे भजन स्मरण करते हैं, एक बात ऐसी ऐसी बात और बताऊं, आप भजन स्मरण करते हैं तो आप बिल्कुल भजन न करे, चिंतन न करे, याद न करे, नाम ही न ले, आठ बार रह जाए तो आपको प्राप्ति हो जाए परमात्मा की। पर भजन बिना रह सकोगे नहीं, आदत ऐसी पड़ी हुई है किसी बिना रहना मुश्किल है। ऐसे किसी को न माने मांगना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, कैसे रह जाएगा। किसी को नहीं माने तो प्रभाव वहां पर क्या पड़ेगा, कोई को असर नहीं पड़ेगा किसी का, किसी को नहीं माने तो असर कैसे पड़ेगा हमारे पर, किसी का असर नहीं पड़ेगा। नाशवान का असर क्या, अविनाशी अविनाशी रहेगा ही, अविनाशी है वो तो अविनाशी कैसे जाएगा, विनाशी विनाशी संबंध छूटेगा, किसी को नहीं माने तो विनाशी संबंध छूटेगा। ऐसे साधन नहीं करेंगे तो बिल्कुल विस्तार के साधन नहीं करेंगे तो असाधन भी नहीं होगा, साधन नहीं करे योगा नहीं। एक बड़ा बढ़िया उपाय है ये, आठ पर आप विचार करो, भगवान का नाम नहीं लेगा, चिंतन नहीं करेगा, याद नहीं करेगा, गीता याद नहीं करेंगे, परमात्मा संबंधी कोई बात बिल्कुल करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो ये होता नहीं है। करके देखो होगा नहीं, आज देख लो कल इस वक्त तक भगवान का नाम ही नहीं लेंगे, चिंतन भी नहीं करेंगे, पुस्तक भी नहीं पढ़ेंगे, ध्यान भी नहीं करेंगे, सत्संग भी नहीं करेंगे, रह सकते नहीं, सर्व अभाव को रह सकते नहीं। अगर सर्व के अभाव को रह जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, क्यों जैसे कहते पृथ्वी गोल है तो गोल है कहीं आओ वो एक जगह आएगा। पृथ्वी को कहते हैं पृथ्वी का बीच में क्या आएगा, बीच यही है, ये पृथ्वी का मध्य देश है, ये अब कहीं जाओ यही आ जाएगा। वो कहते हैं ये बात मध्य देश है वही आ जाएगा, सब मध्य देश है नहीं पृथ्वी में, जब मध्य गोल है तो मध्य कौन, मध्य स्थान कौन सा होगा, सारा ही मध्य देश सब बीच बीच क्या हुआ, जो बीच कौन सा है देश और जगह है, तो जहां कोई वो बीच में हो और क्या हो, या बीच में पृथ्वी बीच में है, अब विचार करो। तो जैसे पृथ्वी के बीच सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, उसकी अपराध कैसे होगी। विचित्र बात है, श्रद्धा विश्वास को प्राप्ति हो जाए, कुछ भी नहीं, कुछ भी न करे तो प्राप्ति होगी, कुछ भी न करे, कुछ भी न करे तो क्या होगा, तुझे होगा होगा, वो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा तत्व ही है और है नहीं, और तो नाशवान है, क्षणभंगुर है, बिड़बिड़ता है वो तो है नहीं, पृथ्वी है तो बीच में यही है, ये भी मेरा क्या कहते हैं, ये पृथ्वी बीच है, ये बीच में बताओ कैसे नहीं है, बताओ अब क्या करो। पृथ्वी का मध्य भाग पृथ्वी का ये है सा, बोल रहे कौन सा भाग मध्य भाग नहीं है, सब वो गोल है ना, अब मध्य भाग कौन सा नहीं है, तो भगवान तो बिना कैसे रहेगा, वो सब मध्य भाग है। ये बात पहली बार मालूम पड़ रही है, पहले भी कभी आपने विवेचन किया है क्या इस पर, पहले ये कुछ भी न करे और प्राप्ति हो जाए। आबाद में कहते कलकत्ते में ब्रजतन ने डाका थे बीकानेर के, वहाँ मैंने कह दिया, मेरे में कभी कभी मेरी उद्यनता श्रृंखलता आती है, सब आती चीजें, उस दिन मैंने कह दिया आप चाहे जैसा विचार करो, आपको सूम से सूम साधन बता दूंगा, और आपके द्वारा स्वीकार करवा लूंगा, कहा इससे मेरे को प्राप्ति हो सकती है, ऐसा दूर से मैंने कहा, साधन आप जैसा को हो वैसे ही बता दूंगा, और वैसा मैं आपसे खुद से स्वीकार कर लूंगा, हाँ ऐसे मेरा कल्याण हो सकता है, इतना कर सकता हूँ मैं, तो ढाका जी बोले हम कुछ भी नहीं करें बोल कैसे प्राप्त हो जाए, वो कुछ भी नहीं प्राप्त हो जाएगी। जोर से कहा कई वर्ष हो गए महाराज जी, आम के अभाव का बहुत अच्छा प्रयोग है जी, आम के अभाव का बहुत अच्छा प्रयोग है महाराज जी। अच्छा लगता तो ऐसा है महाराज, आम के प्रभाव का ये बहुत अच्छा प्रयोग है, अहम के नाश के लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है, किसी को भी नहीं माने ऐसे कहने का हम पड़ा है कभी वो प्रकार जो कभी किसी प्रकार से कभी किसी प्रकार से बने इस रूप से ऐसा कम पड़ता है। चीज है ऐसी है ये चीज, वो है उसी के ना वो है और है ना वो नहीं है, ये है नहीं है जो पहले नहीं था पीछे नहीं है कहाँ है, जितने जो देखो सुनो समझो वो है नहीं, वो क्यों पहले नहीं पीछे नहीं बीच वगैरह से आधा बनते यन्नाति वर्तमान तथा सिद्धांत है, आधा बनते यन्नाति जो आदि में नहीं अंत में नहीं है वो बीच में भी नहीं है, प्रतीत होता दिखता है नहीं, आधा बनते यन्नाति वर्तमान तथा वर्तमान सही है, आदि अंत में है वही मध्य में है, मध्य में है वही आदि अंत में है वही जो आदि अंत में है मध्य में है उसी का नाम है और है ही नहीं। कैसी बात है, मैंने परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा हो, ऐसी इच्छा हो दूसरी सब इच्छा मिट जाए तो प्राप्ति हो जाए, जैसे मीरा भाई ने कहा अगर गोपाल दूसरा न कोई तो मेरे तो गुरु गोपाल अपने सब कहते हैं पर दूसरा कोई ऐसा कहने वाला बहुत कम है, दूसरा कोई हुआ प्राप्ति जो कोई है नहीं है, है नहीं उसको न मानना है ही मिलेगा और क्या मिलेगा बताओ, नहीं है उस अनिश्चित करने पर है ही मिलेगा और क्या मिलेगा, और मिलेगा क्या ये नहीं वो है माना यही बता है साधन मग्न बाधा है, ये जो नहीं है हम जानते हैं वो नहीं है। शरणानंद ने कहा है, मैंने वो बात पढ़ी तो बड़ी विचित्र लगी, उन्होंने कहा है अपने जाने हुए असत का त्याग, अपने जाने हुए असत का त्याग कर दो प्राप्ति हो जाएगी, विचित्र लगी बात, बहुत विचित्र लगी मेरे को, अपने जाने हुए असत का त्याग, आप जानते हो संसार असत है सही असत है संयोग असत है तो असत का त्याग कर दो, जाने हुए असत का ठेका मत लो दूसरे का, अपने जाने हुए असत का त्याग कर दो, क्यों आप ही परमात्मा के अंश है, आपको छोटे तो ही है सब परमात्मा के सुख में ही अंश हो, जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन वर्ष है सुग्राशि, अपने जाने हुए असत का त्याग कर आप ही रहोगे और वो रहेगा आप स्वयं रहोगे और तो सब बदलता है, आप नहीं बदलते हो, शरीर बदलता है, शरीर दूसरा बदलता है, शरीर की अवस्था बदलती है, घटना बदलती है, क्रिया बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, समय सब संयोग बदलता है, सब बदलता है, आप रहते हो शरीर बदलता है, मनुष्य पशु है पक्षी के देवता के विराक्षस है, आप रहते ही हो तो रहने वाला ही रहेगा मिलेगा, रहने वाला ही मिलेगा, नहीं रहने वाला कैसे मिलेगा, नहीं रहने वाला कैसे मिलेगा, रहने वाला ही मिलेगा, तो अपने जाने वर्ष का त्याग कर दो, बड़ी विचित्र बात लगी, बड़ी विचित्र बात कहते हैं अपने जाने हुए त्याग, शास्त्र को मत मानो, संतों को मत मानो, महात्मा को मत मानो, वेदों को मत मानो, पुराणों को मत मानो, कम से कम अपने मानो, अपने जिसको असत मानते उसे त्याग कर दो, अपने जाने हुए असत का, हमें कम जानते हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, शब्ददार कोई हर्ज नहीं, आपके जाने हुए असत का त्याग कर दो यही बात दिखती है, अपने जाने हुए असत का त्याग, वास्तव में क्या है उस तत्व की लालसा की कमी है और कोई कमी नहीं है, पितगुरु से लालसा नहीं, भूख नहीं है उसकी। है ही वही मिलेगा ना, किसी को मिला तो है वही मिलेगा, नहीं कैसे मिलेगा। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। आधा श्लोक मेरे बहुत विचित्र दिखता है, बहुत विचित्र श्लोक है आधा। एक सत है ना सत, असत असत है भी श्रद्धा तो सत्य सत हुई, अस हुई अस हुई हुआ भू सत्ताया विद्य सत्ताया सत्ताईस ना सतो विद्यते भाव, असत अभाव न विद्यते और सत अभाव न विद्यते। सतर अभाव विद्यते चिंतन क्रिया विद्यते सत्ता की वजह है, पर है ही है, नहीं है नहीं है। हद्दी कर दी आधा श्लोक बहुत विचित्र की कर रहे लेख निकल विचित्र एक लेख लिखा है और टीका करी है एक लेख कितने प्रचार कर अंत नहीं आएगा था विवेचन करे तो मात्र चीज इतनी है ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। अब बाहर क्या रह जाएगा बताओ, असत सत के सिवाय क्या होगा। असत असत ही है सत सत ही है तो सत सत ही तो सत ही प्राप्ति तो सत की होगी। सत त्याग कर दो, सत का तो त्याग कोई कर नहीं सकता, सत्ता का त्याग कैसे करेगा। तो सत्ता प्राप्त हो जाएगी असत के त्याग से। उभयो रविदृष्ट अंत स्मृतियों तत्व ऋषि भी उभयो हो अने हो इन दोनों को उभय दोनों को तत्व दर्शियों ने तत्व देखा है तो तत्व के देखा है ही देखा है नहीं थोड़े देखा है एक एक नहीं है। उन दोनों तत्व देगा तो तत्व है ही मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा तत्व ये हैगा। उभय उभय वहां तत्व दर्शी भी तत्व दृष्टा तत्व सत्य एक है ये कुछ आया ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते उभयोरविदृष्टवंत स्वत्वियों उभय हो तत्व दर्शित अंत दृष्टा तो अंत में क्या सत्य होगा नहीं दोनों का अंदर सत्य हुआ वही मिलेगा। तत्व दर्शन सत्व ही देखा है, सत्य का ही अनुभव होता है, तत्व का ही अनुभव होता है। वो तत्व का अनुभव तो होगा ही, अब वो चाहते नहीं ऐसे ही बातें भटकते तो फिर तो हजारों लाखों करोड़ों जुलम हो जाते नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण राम वो प्रचार करो तो यू ही मरता है और मारने से क्या पाप होता है। अरे जीव तो यू मरता ही है फिर बाद में उसको मारते हैं तो फिर पाप क्या होता है, मरने वाला ही तो मरा है उसको। पाप तो प्राण छोड़ने होता है, मृग प्राण त्याग जीव प्राण धारण है तो प्रणंग व्यू करना मना होता है। हाँ तो वो तो मरने वाला तो है ही, मरना तो है पर प्राण व्यू कर दिया ना, प्राण का तो व्यू होगा ही उसको। भाई तो होगा तो वो तो पहले क्यों किया होगा तो पाप थोड़ी लगेगा, तो करो तो त्याग पाप लगेगा। मरने से लगता नहीं तो मारने से पाप लगता ही नहीं क्या। खुद यदि मरने से नहीं डरता है तो फिर वो उसको मारने से थोड़ी कोई पाप लगेगा। मरने से डरता नहीं पाप करेगा ही नहीं, तो मरने से ही नहीं डरेगा वो तो तब तक जीवन महापुरुष होगा वो कुछ को मारेगा संभव ही नहीं है। अरे मार दो तो पाप लगता नहीं, साफ कहा इस अहंकार दो भाव लिपते हत्वा भी मान लो का नानते न निर्पित थे संपूर्ण लोगों को एक साथ ही मार दे तो न मारता है न पाप लगता है। पाप पाप कहा लगे कैसे कैसे लगे, कोई चिपकने वाला चिपके कोई है ही नहीं क्या चिपके गोविंद गोपाल की जय। राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 15 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम।